भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अनुवाद और छात्राय श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 15 श्लोक नंबर 7 नमायमांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। अनुवाद, ऐ जड़ जगत है, बंगाली ट्रांसलेशन इसको भक्तिचारू महाराज, ये जो जगत है बद्ध जीव समूह अमा सनातन विभिन्न अंश, जरा प्रकृति बंधने अबद्ध हवा फले तारा मन सह छयटी इंद्रिय द्वारा प्रकृति रूप क्षेत्र कठोर संग्राम करछे। श्लोकटीते जीवे यथार्थ परिचय सम्बन्धे वर्णना कर हे। सनातन भावे जीव हे भगवान अति क्षुद्र विभिन्नांश, एम नये जे बद्ध अवस्थाय जीव स्वतंत्र हये पड़े एवं मुक्त अवस्थाय से भगवान संगे एकीभूत हये जाए। सनातन भावे जीव सत्ता भगवान अति क्षुद्राति क्षुद्र अंश स्वरूप। सनातन कथाटी एखने स्पष्ट भाव उल्लेख कर वैदिक वर्णना अनुसारे भगवान निजे के अनंत रूपी प्रकाश करें, जार मुख्य प्रकाश के बला है विष्णु तत्व एवं गौण प्रकाश के बला है जीव सत्ता। पक्षांतरे बला जाए जे विष्णु तत्व हे भगवान शांश प्रकाश एवं जीव सत्ता हे विभिन्नांश प्रकाश। शांश प्रकाशे तिनि रामचंद्र नृसिंहदेव विष्णुमूर्ति एवं विभिन्न वैकुंठ लोके अधीशा आदि नाना रूपे प्रकाशित हन। विभिन्नांश प्रकाश जीव समूह भगवान नित्य दास परम पुरुषोत्तम भगवान शांश प्रकाश समूह स्वतंत्र स्वरूप गुली नित्य वर्तमान। विभिन्नांश जीव देर स्वतंत्र परिचय रहे भगवान क्षुद्राति क्षुद्र अंश हवा फले भगवान गुणावल अनुसदृश अंश जीव देर मध्य रहे जा मध्य स्वतंत्र हे एक स्वतंत्र आत रूपे प्रति जीवेरी व्यक्तिगत स्वतंत्र और क्षुद्र स्वाधीनता रहे। से क्षुद्र स्वाधीनता अपव्यवहार कर फले जीवात्मा बद्ध हये पड़े एवं स्वाधीनता यथाथ सदव्यवहार कले से सर्वदा मुक्त थाके। उभय क्षेत्र से परमेश्वर भगवान मत गुणगत भाव नित्य मुक्त अवस्थाय से जड़ जगत परिवेश थेके मुक्त एवं सर्वदा परमेश्वर भगवान अप्राकृत सेवाय युक्त। बद्ध अवस्थाय से चरा प्रकृति गुणे द्वारा प्रभावित थाके এবং অপ্রাকৃত ভগবত সেবা কথা সে ভুলে যায়। তার ফলে এই জড় জগতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কেবল খুকো বেড়াল মানুষই নয়, এমনকি জড় জগতের নিয়ন্ত্রণকারী ব্রহ্মা শিব এমনকি বিষ্ণু পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। তারা সকলেই নিত্য, তাদের প্রকাশ সাময়িক নয়। এখানে খর্ষতি সংগ্রাম করা অথবা জ করে আখরে ধরা কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বদ্ধজি যেন লোহা শৃঙ্খলের মত অহংকারের দ্বারা শৃঙ্খলিত এবং তার মন হচ্ছে তার মুখ্য প্রতিনিধি, যে তাকে জড় অস্তিত্বের দিকে ধাবিত করছে। মন যখন সত্যগুণে অধিষ্ঠিত থাকে তখন তা কার্যকলাপ শুদ্ধ হয়। মন যখন রজোগুণে অধিষ্ঠিত থাকে তখন তা কার্যকলাপ ফিরাদায়ক হয়, এবং মন যখন তমগুণে থাকে তখন সেই নিম্নত প্রজাতি রূপে বিচরণ করে। এই শ্লোকে এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বদ্ধজীব আত্মা মন ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জড় দেহে দ্বারা আবৃত, এবং সেই যখন মুক্ত হয় তখন এই জড় আবরণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তার স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্ময় দেহ নিজস্ব সামর্থ্যে প্রকাশিত হয়। মাধ্যান্দনীয় সূচিতে এই তথ্যগুলি প্রদান করা হয়েছে। সাবা এষা ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদম শরীরম বাচামতি সূর্য ব্রহ্মাভি সম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শুনোতি ব্রহ্মণাই বেদম সর্বম অনুভবতি। এখানে বলা হয়েছে যে যখন জীবাত্মা জড় আবরণ পরিত্যাগ করে চেতন জগতে প্রবেশ করেন তখন তার চিন্ময়ীশ্বরে পুনরুজ্জীবিত হয়, এবং তার চিন্ময়ীশ্বরে তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন। তিনি তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে পারেন, তার কথা শুনতে পারেন, এবং যথাযথ ভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। স্মৃতি শাস্ত্রেও জানতে পারা যায় যে বসন্তি যাত্র পুরুষা সর্বে বৈকুণ্ঠ মূর্তয়ঃ, বৈকুণ্ঠ লোকে সকলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মতো রূপ নিয়ে বিরাজ করেন। সেখানে বিষ্ণু মূর্তির প্রকাশ এবং তা বিভিন্নাংশ জীবাত্মদের দেহে গঠনে কোনো পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে বলা যায় জীব মুক্ত হলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় দিব্য শরীর প্রাপ্ত হন। এখানে রামায় বংশ পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের অনুসদৃশ্য অংশ কোন জড় পদার্থে ভঙ্গ অংশ মত নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি যে আত্মকে খণ্ড খণ্ড করে কাটা যায় না, এই অনুসদৃশ অংশকে জড় বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। এটি জড় পদার্থের মত নয় যে কেটে টুকরো টুকরো করা যায় তারপর আবার জোড়া লাগিয়ে দেয়া যায়। সেই ধারণা এখানে প্রয়োজন নয়, কারণ এখানে সংস্কৃত সনাতন নিত্য কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভগবানের অনুসদৃশ্য অংশগুলিও নিত্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম দিকে এটিও বলা হয়েছে যে প্রতিটি দেহে ভগবানের অনুসদৃশ্য অংশ আত্মা বর্তমান থাকে। দেহিনস্মিন যথা দেহে, সেই অনুদৃশ্য অংশ যখন জড় দেহে বন্ধন থেকে মুক্ত হয় তখন চিদাকাশে চিন্ময় গ্রহ লোকে তার আদি চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে লাভ করা আনন্দ উপভোগ করে। এখানে অবশ্য এটি বোঝা যাচ্ছে যে পরমেশ্বর ভগবানের অনুসদৃশ অংশ হওয়া ফলে জীব গুণগত ভাবে ভগবানের সঙ্গে এক। যেমন সোনা একটি খনা ও সোনা। হরে কৃষ্ণ। এই শ্লোক ভগবদ গীতা কা এক প্রসিদ্ধ শ্লোক মহাত্মপূর্ণ। ভগবদ গীতা মে সবই শ্লোক মহাত্মপূর্ণ হে, ফির ভি কুছ হে জো জিসমে বিশেষ উপদেশ হই অর অতি মৌলিক শিক্ষা মিলতি হ্যাঁ। তো ভগবদ গীতা সে হমকো ক্যা সমঝ কি ভগবান হ্যাঁ, পরমেশ্বর হ্যাঁ, নিয়ন্ত্রক হ্যাঁ, নাস্তিক গণ কি কল্পনা হে কি কই ভগবান নেই। পরন্তু হাম জীবন কা হার কা দাম নেই দেখতে তো কেসে হাম নিয়ন্ত্রিত সুখ কা সময় লোক বাথরুম যাতে বল ত্যাগ করলে কে লিয়ে তো নিয়ন্ত্রণ করনা আমার হাত মে নেই কাজ সময় হই তো আতে আগে নেই আতে তো নেই আতে আরাম কুছ নেই কর তো আমারি খুব কি থাকি আমারে নিয়ন্ত্রণ মে নেই তো কেসে হম ভগবান কেসে হম বল সকতে কি প্রকৃতি নিয়ম নেই হে কই নিয়ন্ত্রণ নেই হে কই নিয়ন্ত্রণ নেই যাদের নাস্তিক লোক তো সায়েন্স কো বহুত মহাত্মা দেখতে তো সায়েন্স কেন সায়েন্স এ প্রকৃতি কে নিয়ম কা বর্ণন তো আগর নিয়ম হো তো কিসনে বনায় ইনসান নাস্তিক লোক বলতে তো আইসে তো আইসে তো সায়েন্স নেই সায়েন্স কা মতলব ও সবই সব কুছ জো হাম দেখতে সুনতে কারণ ক্যা হিসো নিদর্শন তো পরম বিজ্ঞান ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি আদি গোবিন্দ সর্ব ধারণ কারণ এই পরম বিজ্ঞান তো ঈশ্বর হে আর হাম ভি হে আর হাম ঈশ্বর নেই হে বে নিয়ন্ত্রণ হে হাম নিয়ন্ত্রিত হে তো নাস্তিকবাদ এক প্রাচীন কুদর্শন হে আজ এই নাস্তিকবাদ আধুনিক মত নেই অনাদিকাল সে নাস্তিক অনাদিকাল সে নাস্তিকবাদ কা ভাই হে মায়াবাদ অদ্বৈতবাদ कि जीव भगवान है लेकिन जीव और भगवान एक है, और माया है वो मोह जिससे और जीव नहीं समझते कि वो भगवान है, और मुक्त मुक्ति का मतलब भगवान के साथ लीन हो जाना या भगवान बन जाना। तो ये एक और बहुत प्रचलित प्राचीन बड़ा गलत फहमी है। तो इस श्लोक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान और जीव में क्या संबंध है निर्धारित है। चैतन्य महाप्रभु की उक्ति में जीवै स्वरूप वाय कृष्ण नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद स्पष्ट। जीव भगवान के समान नहीं। अद्वैतवादी का मत है या गलत फहमी भूल धारणा कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो अगर आत्मा और परमात्मा एक ही है तो अलग शब्द होते हैं क्यों, और परमात्मा इस शब्द का क्या अर्थ है। परम का मतलब सब दूसरे से बड़ा, अगर सब आत्मा तो परमात्मा तो कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा का मतलब सब दूसरे आत्मा से बड़ा। तो दो शब्द है आत्मा और परमात्मा। परमात्मा स्वाधीन ईश्वर है और आत्मा जीवभूत भगवान का सनातन अंश है। वो सब आत्मा अधीन नियंत्रित हो, भगवान स्वतंत्र है और जीव परतंत्र। बात सरल है, समझने में कुछ कठिनाई नहीं। कठिनाई है कि हम कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण बहिर्मुख हो भोगवंच करे निकटस्थ माया सारे जपटीय धन मायक अवस्था में हम बहिर्मुख अर्थात शुद्ध अवस्था में जीव स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान का दास हूं और सेवन लोग अर्थात राजी है भगवान की सेवा करते हैं, ग्रहण करते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं। और बहिर्मुख अवस्था में जीव स्वीकार नहीं करते कि मैं भगवान का दास हूं, कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है या भगवान हो वो भगवान नहीं हूं भगवान है और भगवान और आत्मा एक ही है और भगवान की सेवा हाँ हम स्वीकार करते हैं भगवान की सेवा करना। भगवान कौन है और सब दरिद्र जो रास्ते में एक भिखारी रहते हैं वो सब नारायण दरिद्र नारायण, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान कभी भी दरिद्र नहीं होते। लेकिन ये अद्वैतवादी या मायावादी और वास्तव शास्त्र का सिद्धांत उल्ट सिद्ध करके कहते हैं कि भगवान है, भगवान की सेवा करना चाहिए, लेकिन भगवान कौन है और खुद से जो रास्ते में है वो भगवान है। और इस प्रकार वो भक्ति का नाम है या भगवान की सेवा करना का नाम है भगवान को सबसे बड़ा अपराध है। मैं कई बार बोला कि आज भी कहूंगा कि बहुत सालों के पहले, शायद 25 साल के पहले, एक बार पटना में था और ऐसे रास्ते में था, उस रास्ते में ज्यादा लोग नहीं था, ज्यादा लोग नहीं था, वो कुछ स्व उसमें क्या बोलते जाते चढ़ते, तो मैं रास्ते में चल रहा था और दो तीन छात्र मेरे पास आया और मुझसे पूछे कि आप कौन है, कहाँ से आया है और ऐसे वस्त्र पहने क्यों। मैं कृष्ण के बारे में भगवद गीता उपदेश छात्रों को बोला। फिर एक दूसरा आदमी थोड़ा वृद्ध, ज्यादा वृद्ध नहीं है लेकिन ऐसे जवान नहीं था, वो भी आया था और मेरी बात सुन के बहुत गुस्सा हो गया और बोला क्यों कृष्ण को बोलो, क्यों कृष्ण भगवान है, क्यों ऐसे बोलते हैं, भगवान सर्वत्र है, क्यों कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं। बहुत गुस्सा हो वो बोला कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो क्यों केवल कृष्ण को भक्ति करने है, तो सबको और सब कुछ को भक्ति करने चाहिए। तो सामने कुछ सुआ तो वो आदमी को बोला, मैंने उसको क्या वो आपका राय क्या है, आप सुआ को भगवान मानते मानते हो, तो आप तैयार है सुआ की पूजा करने, तैयार हो, तो आप क्या तैयार है सुआ की ठाठी आपके घर लेके पूजा करेंगे, मैं तैयार हूँ, तो खिलाफ किया भगवान कृष्ण की पूजा करूं, लेकिन तैयार है सुआ की ठाठी की पूजा करूं, तो कितना बड़ा बदमाश हो। ये मायावाद का सिद्धांत है, मायावादी कृष्ण अपराधी, भगवान कृष्ण को अपराध खिलाफ करते, क्यों केवल कृष्ण को पूजा करना है, पूजा करो लेकिन कृष्ण की पूजा मत करो, ऐसे सिद्धांत सब दूरता है। तो वास्तव सिद्धांत है कि सब जीव कृष्ण का अंश है, सनातन दास है, नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नैव जनादिभः न चैव न भविष्यामः सर्वे वायवतः। भगवद गीता का शुरुआत में, भगवान कृष्ण का उपदेश का शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार स्थापन किया कि सब जीव भगवान सनातन है और सब जीव भी सनातन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, देखो अर्जुन, ये सब राजा जो उपस्थित है युद्ध भूमि में, तो सब जो है हमारे सामने, तो अभी है और पहले सबके ईश्वरीय धारण करने के पहले सब थे और सबका वर्तमान शरीर चोर के भी सब रहेंगे, क्योंकि जीव सनातन और हम भी, तुम अर्जुन और मैं कृष्ण, हम भी थे है और होंगे। तो इसका मतलब है कि जीव मुक्त अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण से पृथक, एक तो होते हैं भावना, भाव भक्ति भाव का मतलब भक्तों कृष्ण को इतना सब प्रेम करते हैं कि वे सदैव भगवान का तीव्र स्मरण करते और भगवान उनके भक्तों का तीव्र स्मरण है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं साधु नाम हृदय बाह्यम साधु नाम हृदय स्वहम मदन्य न जानती ना हम थे मदारती साधु जब अर्थात मेरे भक्त जब मेरे हृदय है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में क्या है, वो क्या है उनकी भक्त, वो भक्तों का हृदय क्या है भगवान। जैसे वो तस्वीर है नहीं हनुमान, हनुमान का हृदय में क्या है राम राम राम राम राम राम, मुंह में राम राम राम राम राम राम नाम जपते हैं सदैव। जब हम हनुमान का स्मरण करते हैं तो अपने आप भगवान राम का स्मरण होते हैं, और जब हम रामचंद्र भगवान का स्मरण करते हैं तब हनुमान का स्मरण होते हैं। तो इस प्रकार राम और हनुमान अभिन्न है क्योंकि उनका संबंध इतना प्रेम संबंध इतना घनिष्ठ है, तो फिर भी राम राम ही है और हनुमान हनुमान ही है। राम प्रभु है और हनुमान दास है, और हनुमान कभी भी नहीं चाहते है कि इतने सारे साल से राम की सेवा करते हूं तो अभी मैं ईश्वर हूंगा और वो मेरा दास हूं, ऐसा नहीं। कभी भी मन में उसका कल्पना कभी भी नहीं करते हैं। तो यही भक्ति है। इस प्रकार भक्त और भगवान एक होते हैं, एक लेकिन अलग, एक और भिन्न। जैसे पति पत्नी एक होते हैं, इसलिए अर्धांगिनी पत्नी अर्धांगिनी इंग्लिश में बेटर हाफ बोलते हैं। इसका मतलब पति पत्नी सब कुछ एक साथ करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य उद्देश्य होते हैं। आजकल हम दो थे, अभी डिवोर्स हो गया है, हम दो हमारे दो, हम दो थे अभी अलग, ऐसा था भारतीय संस्कृति कि पति और पत्नी एक साथ सब कुछ करते हैं और एक दृष्टि में एक ही है, तो फिर भी पति तो पति है और पत्नी पत्नी है, एक ही है और अलग है। तो इस प्रकार भगवान और उनके भक्तों एक परिप्रेक्ष्य में एक ही है तो फिर भी पृथक रहते। तो ये बात समझना कठिन नहीं है, लेकिन ये सब मायावादी ये सब सारा बात सब कुछ मिक्स करके जटिल सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं, और इस प्रकार ये सब मायावाद सुनने से लोग विभ्रमित होते हैं और सोचते हैं कि मैं कुछ ध्यान करूंगा पूजा करूंगा या मंत्र तंत्र ऐसा और फिर मैं भी भगवान बनूंगा, या सोचते हैं कि ये बड़ा साधु है वो भगवान ही है, प्रमाण क्या है और इतना लंबा डाली है। मूर्त इस भौतिक संसार में प्रधान लक्षण क्या है, मूर्त दुखमय जगत, दुखालयम शाश्वत। दो प्रधान लक्षण है इस भौतिक संसार का, दुखमय और सब कुछ इस भौतिक संसार में, और भौतिक संसार भी क्षणिक अस्थायी। एक और प्रधान लक्षण है मूर्खता। सब जीव जो कृष्ण का अंश है, इस सारा बात अच्छी तरह ग्रहण नहीं करके सब मूर्ख होते। तो भगवान श्री कृष्ण हमको भगवत गीता उपदेश प्रदान किए हैं, हमको मूर्ख और मूर्ख के साथ दुख और पुनरापि जननम पुनरापि मरणम बार बार जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त करना संसारिक अवस्था से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमको भगवत गीता ज्ञान दे। और श्रील प्रभुपाद और सद वैष्णवाचार्य हमको भगवत गीता यथारूप देते, क्योंकि कुछ लोग है जो भगवत गीता लेके माइक उपदेश दे। भगवत गीता परम सत्य ज्ञान है, परंतु वो मायावादी लोग वो भगवत गीता का ज्ञान लेके वो परम मिथ्या बनाते। तो भगवत गीता यथारूप ग्रहण करना चाहिए। उसका सारांश क्या है? जी कृष्ण दास ही विश्वास कर लेता और दुखनाए राधा कृष्ण बोल बोल बोलने शुरू। ये बात स्वीकार करना चाहिए, जी कृष्ण का दास, कृष्ण भगवान है, सब जीवों का दास है। खाली यही बात ग्रहण करना चाहिए, फिर हमारा और कुछ दुख विपत्ति नहीं हो। फिर हमको और क्या करना है? राधा कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो, बस हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न अगर हो, मंजाबी अगर हो, आपत्ति अगर हो तो अभी कहो, नहीं तो हरे कृष्ण बोलो और स्वीकार करो कि हम सब कृष्ण का दास हैं। लगते आप सब भक्त हैं, इसलिए आप यहाँ आए हैं, तो ठीक है, तो हरे कृष्ण कहो, सुखी रहो और भगवान के पास जाइए भगवान की सेवा करने के लिए। आपका क्या सवाल है? क्वेश्चन नॉट फ्रॉम टुडेज़ डिस्कशन, तो हिंदी में पूछे, बात हिंदी में हो रही है। भगवान धाम जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए? क्या योग्यता चाहिए भगवान का धाम जाने के लिए? तो यही बात स्वीकार करना, मैं कृष्ण का दास हूँ, व्यवहारिक रूप में, खाली मुंह में स्वीकार नहीं, तो व्यवहारिक रूप में भगवान की सेवा करना चाहिए, जो भक्ति भक्ति मार्ग कहते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, हरे कृष्ण।